voltam hosszú éveken át, valahol mindig várt egy szerelem s egy forró ágy. Sosem kellett több ennél, nem akartam jobbat, mint ami jár, ne a te lelked. Szép, s tudom azt, hogy végleg itt maradok, ami volt elmúlt rég, köszönöm, most jól vagyok. Nehezen találtam rád, de most végre nálad ébredek fel, nagyon sok szóval a legszebb dal is rólad szól.